La factoria dels 80 a través d'aquesta emissora. Un espai per recordar la música de tota una generació amb Rafael Corbí. Sharif, amb aquesta cançó, una cançó del 1989, amb la música d'aquest fantàstic One I'm With You, aquesta balada amb la qual hem començat el programa, aquesta segona part de l'espai del dia d'avui. El millor de la música disco, amb la cançó de Gumi Gatti Gabelli, que el 1983 va començar a sonar fort, era el Duke Lake, amb una cançó que es deia Do You. Last time I saw the light of day. Don't say you leave me, please don't say goodbye. Want you to tell me love and pretty lies. Come on, baby, try to do it, I'm not playing now. Want you to give me shiny love somehow. But you won't listen any late. There's something missing and now you just can't wait. Do you really wanna go? Do you wanna let it go? Do you? I love you and I won't let you go. Do you really wanna go? Wanna let it go? Thank you. Historia dels 80, el millor de la música d'una generació, amb Rafael Corbí. Gaudim de la música i dels ritmes de gent com els Rolling Stones i aquest Harlem Shuffle que ens acompanyaven, una fantàstica cançó d'una de les millors formacions de sempre, triomfant el 1986, abans el 12-inch version del All Stood Still a càrrec de Ultravox. Seguim amb aquests remixos de 12 polzades amb el tema de Yahoo anomenat Situation i després escoltarem a Genesis amb Tonight, Tonight, Tonight.

Dit de la música a través dels Italian Boys i aquest Forever Lovers, per sempre amants, abans Domination, versió llarga a càrrec dels Flexi Cowboys. Seguim en Jermyn Stewart amb We Don't Have To, no hem de qui sap què, és un dels grans èxits també, de les cançons més ballables, però que es posaven ja a última hora de la nit, quan necessitàvem una mica de descans. En el ritme musical de la factoria dels 80, continuarem en Rudy and Company, amb Mama Radio i també en d'altres cançons que se'ns van acostant, per donar una mica de repàs a la música de tota una generació, la música que solíem ballar una vegada i una altra i que no paràvem ni un moment. Espero que us agradi aquesta selecció musical que ens va acompanyant, minut a minut, pam a pam, a través de la factoria dels 80. Come on, baby, won't you show some class? Why you wanna move so fast? We don't have to take our clothes off.

Something's changed, it ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes, and she's loving with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. You know I wish that I had Jesse's girl, I wish that I had Jesse's girl. Where can I find a woman like that? I'll play along with the charade. There doesn't seem to be a reason to change. You know, I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. De Rick Springfield amb aquesta cançó Jesse's Girl, un dels grans clàssics que pertany al 1981, abans Roddy and Co, com dèiem, amb Mama Radio, i ara la versió llarga d'un dels grans èxits de la música ballable, l'Angel Eyes, aquells ulls d'un àngel, una versió que es va publicar amb aquesta en concret en 1998 del tema de Lime. other side. Touch up, make me rise. I've got to move to the other side. Touch down, what a ride. You made me come to the other side. If you want me to, I would like to do all the things you knew, the ones you made me do. Don't you want me to? Say you want me to do the things to you, the ones you want me to. I wanna see your angel eyes. I wanna see your angel eyes. Família tota, anem acabant. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat un repàs més a la música de la generació dels 80, amb petites concessions, com sempre fem, els 70 i els 90. Lime i aquest Angel Eyes ens han acompanyat amb aquesta cançó que posa el punt i final amb el nostre programa, juntament amb un èxit del 1978, el duet entre Johnny Mathis i Denise Williams, la cançó Too Much, Too Little, Too Late, massa, massa poc i massa tard. Com dèiem, salutacions, estic la factoria dels 80, The 80's Factory, espero que ens tornem a retrobar en una nova ocasió amb aquesta mateixa sintonia. O a través de la nostra plana web o del podcast, on tenim tots els nostres programes i que podeu escoltar una vegada i una altra si voleu. Fins llavors, doncs, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. A reveure. Yes, it's over. Call it a day. Sorry that it had to end this way. No reason to pretend, we knew it had to end someday, this way. Guess it's over, the kids are gone, what's the use of trying to hang on? Too much, too little, too late to lie again with you. Too much, too little, too late to try again with you. We're in the middle of ending something that we knew. Whatever chance we try.